Eneko gehilean gergon zira luzaz, gero berdintzen duzu, oita amekado, oita amabitan, eta hor kolpatzen zira, ze gertatu da xuxan, ze nola egin duzu? Bai, bon, dejada bateran berandu iritsi naiz, eskuineko pareta jo dut, eta bo, hemen sorbaldan eman dit zaintiratu bat, eta bo, hor bukatu da partida. Eta ezin ziluen gehiago egin gero, ez? Ez, ez, sakea ere justu-gustu ateratzen nuen, eta bo, pena bat, baina, bueno, urrengoan izango da. Uste duzu, kolpe hori izan ez balitz, partida itzultzen atzela? Bueno, bo, partida berdinduta zen, eta, bueno, sakearekin pixkat asmatuta, agian, ba, bueno, hor izan ziteke, ba, partidaren gakoa, baina, bueno, hala ezin izan duda, eta triste etxera. Ah, dena den, xapelketa ere bat egiten duzu. Jaz, bigen mailako xapeldun izan ziren. Eta orte lehen mailera teltzen, ez da gaizki? Ez, ez. Orten ere txapelketa, egin dudan txapelketarekin gustura, baina pena azken egunean horrela bukatu behar izatea. Baina, bueno, segituko dugu entrenatzen eta bueno, saiatuko gira aurrera begira. Beraz, gelditze luze horrek, egoeraren gatik, trabatu zitu, nola bizi izan duzu? Bai, baina ni bezala denak ere trabatu gaitu, denak berdinean ginen, baina bueno, pena bat, finaleko eguna horrela bukatzea, baina bueno, bera gira bazitu eta zorionak eman. Mileske geneko Izbat Mikel Lagaldekin, grazia Hendaian eskuska ongidua, bazin dituzten bi pilotari finaleko egun eta bat txapeldu matera. Bai, bueno, bikin pentsatzen honen bi ateratzea, baina mo, ara, lehenkoren partidua Asirena lehenik zorion du, Asirekin baitu bere lana ongi baitu eta hori zen bere helburua ere. Eta bai, pozik, kontent, partida hori irabazirik, eta enekorena, bueno, behar bada jende pentsatzen zuten eneko zela favoritoa, baina bo, bagizu partidu zio jokatu behar dela. Partida Asiretek ere bazuen minba bizkagean, ez zuena, biagen tantuan izan duena, bon, kusi da hogek ere ez dula lagundu, eta azkenean hartu duen kolpea, gauza ez behar bada hain ongi edo bon, eginik ere, oino bazuen aukera partida irabazteko, eta bon, ara, pena ba, handi bat behetzak egin bat, bon, gaztea da, oita lagurte ditu, baina, bon, ara, etxo emeako dugu, aurrain medikuak zehazten dion, beste hastean dugu txapeketako, antziako txapeketako erdi finala, ez dakit, mirakulurik izango den, ikusiko dugu haste honetan, orain lehentasuna izango du sorbalda hori beh, sendatzea ongi, eta ea, uda honetan, badugun partidu horik, edo uda buka horra honetan, beste aukerarik. Ala, zuk segitzen behituzu eneko, ala, zuk ere ikusi duzu, bere progresua, xapeldun bigen mailan nahiaz, eta orten kasik lehen mailan. Eneko ez da, eneko zakutzen dute, paraleko jendeak, enekok behar da jende gehiago espero zuten lehenago ikusteak gorago, bon, hor da, ez da egisa bera nintzat ere, partido gutxi du, eta dagoenak inin behar, eta ez da behar da egoera oberena ere gorago egiteko. Ba, Izbat, Hendaiarrek elkarteaz, sozietateaz, ala, ba, eskuska zertan da, zobat lizantziatu diren, badea lehiat jinket eta ezker paretain artean, edo nola? Bo, Hendaiarrek taldean, ba, ikusten duzu bezala, ez dugu kadeterik, bo, kadete bat dugu, ez dugu juniorik, bon, egia da Hendaia, ebe aski behar da trinkete hurbilena dela hegoaldeko jendei begira, eta hasi ginen hegoaldeko pilotariekin, bere galdeginik, eta nirekin ditugun harremanen gain esker, pilotari batzuekin lanean, eta bon, pentsatzen dut harremana bizikona dugula, bai kirol aldetik eta bai gizaki aldetik, eta emaitzak ere pilotari horiek erakutsi dutela, trinketea ez dela baita ezpada iparaldeko pilotari entzat, eta ara, eta ni hor konten naiz ikustea, hegoaldeko pilotariak ere, hemengo pilotari oberenekin posibilitatea lehiakatu. Mil esker, Mikel Lagalde.